in love with this ill chick. Sweating me for money, my name in the bills, Nick. My homeboys told me drop her cause it would be to my benefit. She used to say I'd better quit hanging with those derelicts. Romancing is my thing, but I can swing with no scheming hoes. Wherever my Beamer goes, you know that I'm driving. Surviving in the 90s is a must, so I trust that everyone listen up. As my vocals give thrust, I bust my rhymes first. Never chasing a skirt, do much work while other suckers need more time to rehearse. Now back to the ex-girls, ex-lovers, ex-friends. It made me mad to find that she was only after my ends. She phones me and goes on about her new life now. I wish she knew right now. I think she's busted, let's discuss it. When I was with her, no trust, just fights. Just the he say, she say, and the neighborhood highlights. Now I got my new girl, or as I say, my baby doll. But still I'm getting crazy calls, my ex-girl got balls. Don't wanna play the field, cause I get loving at home base. Don't give me no long face, just exit with grace. You and I are the past, c'est la vie. Much respect, girl, but now you're my ex-girl, cause I'm on with the next girl. Like to have me near, cause of my savoir faire. The time we shared was brief, cause I needed relief from her high class antics and all her conceit. Now she's crying wolf and I like don't wanna hear that. I told her the bare facts when things started out. She whines and she pouts about how I did her bad, yo. But she tried to buy me, even tempt me with the honey. I fell for a sec cause the clothes were real fly. I could almost feel I would give in to her whims. Her thoughts were erratic, sporadic, crazy in nature. I told her, hey look, yo, I can no longer date you. Tried to pimp me with Ben, and for short, you should sing. Many thanks for the time, and the watch, and the link. You and I are the past, c'est la vie. Enough respect, girl, but now you're my ex-girl. Cause I'm straight with the next girl. Gave her your number. You asked her how's my sister, then asked her how's my brother. Didn't ask about my father, cause you know he ain't like ya. Every time I left for your crib, he'd really get hype. But the advice you used to give me makes much sense now. I can't believe I used to let you break my confidence down. You used to ask me why the hell did I wanna live in Brooklyn. You messed up my flow, although you were good looking. Yes, darling was fly, and this was the problem. Cause back in the day, she had me scheming and robbing to get her things to wear, so when she went to the club, all eyes were on her. And me, I just bucked, caught in between feeling proud or feeling more like a sucker. Had to go undercover, get away and find another. Been in Brooklyn 9 years and been around the world too. I've seen so many fly girls and I knew just what to do. I went from X to the next, took my time with each one. And you know they still love me, so stop yelling me, hun. I went home to see my moms and I saw you at the bus stop. Must I stop? Nah, I think not. You and I are the past, c'est la vie. Much respect, girl, but now you're my ex girl and I'm out with the next girl. Out, out. Welkom bij de Break North Show, hier zo op 24 januari 2018. Mijn naam is Kenton, de host, a.k.a. Michael Kenton. En ik ben hier natuurlijk met niemand minder dan DJ Lopro. Ja, ja, ook die, ik heb nog zijn neklul inderdaad, heel goed. Ja toch, de mic staat aan, je bent te horen. Yeah. Ja, wat hebben we eigenlijk gehoord? Wat was die aftrap tune? Skangstar met Ex-Girl to the Next Girl en dit is de remix versie. Oh damn, man, dat klinkt gewoon als mijn leven gewoon, man. Ja, ja, ik denk dat het echt toepasbaar is op vele mensen in leven. Many lives, many lives. Ja, en de chorus, er komt niet voor niks, komt heel vaak next in voor. Dus ja. Switch, next. Ja man. Zo gaat dat. Zo, ja man, welkom bij een nieuwe show. 2 uurtjes hip-hop, non-stop. En natuurlijk een beetje gebabbel. En, zo doen we dat. Ja, zo doen we dat man. Hoe was je weekend? Ja, ontspannen man. Ja, wat heb je gedaan? Een beetje geluid aangezet, een beetje dingen, wat is het, een beetje bike live gedaan. Nice, nice. Geen Eurosonic gebeuren? Nee, heb ik eigenlijk niet zoveel, nee. Ik dacht van ik ga gewoon lekker alles ontwijken of zo. Ja, ik voel dat man, ik voel dat man. Echt waar, sowieso. Eigenlijk same here. Geen Eurosonic, ik heb je dan net verteld, de nieuwe auto, dus die heb ik gereden naar de andere kant van het land. Ah, lekker. Dat heb ik nooit eerder gedaan, dus dacht, nou ja, waarom niet? Ja, klopt. Dus ja. Oké, jij komt dan uit Randstad, oorspronkelijk, maar ik zeg altijd tegen mensen die uit het noorden komen van het platteland, het eerste wat je moet doen is je auto richting Amsterdam rijden. True. Want je hebt, die drukte heb je toch wel nodig, niet dat jij niet lang je rijbewijs hebt, maar... ik ken de drukte, ik ken die Amsterdamse straten ook zeker te weten. Ja, daarom, maar dat zat wel goed of zo. Dus, ja, maar dat is een dikke aanrader. Maar sowieso, een nieuwe rijden leren kennen is wel fijn hoor. Ja, de beste weg waar je met kennis is op de I-31, die is in Duitsland. Ja man, maar dat is de volgende man. Ik heb al gekeken hoe lang het mij duurt om naar de Nürburgring te rijden. Ja, okay. 4 uurtjes volgens Google, dus ik denk dat ik het in 3 uurtjes wel red zo. Ja, 2,5, 2. 2,5, 2. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Ja, hij kan ja, flink gaan. Ja, dat gaat wel hard hoor. Maar, ja, hij kan de dubbele snelheid van de Nederlandse autobaan, laat ik het zo zeggen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, want een Duitse auto, dat is wel tof. Oh, die dingen die zijn begrensd op 250 heel vaak wel. Ja. Alleen, weet je wat de grap is? Ze hebben ook gezegd van die auto moet ook 250 km per uur de bergen op kunnen. Ja, dus hij dus is... Dus stiekem gaat dat ding 62, 72 vaak wel. Oh, oké. Dat heb ik er nog niet mee gereden. Maar good to know though. Ik weet wel dat ik hem kan chippen en dan rijdt hij 310. Ja, dat kan wel. Dat is... Ja, maar dat ga je niet doen, want dat heb je hier in Nederland niet nodig natuurlijk. Nee, klopt. Het is sowieso ook de vraag inderdaad op welke weg je 310 wil rijden. Precies, en die banden, dat is, die slijten er dan ook af. 230, 250 op zich zijn wel een mooie speed. Ja. Dat doe je nog wel mee op de linkerbaan, op de autobaan. Dus, Wou ik dat zeggen, en daarmee haal je ook gewoon je rijbewijs hiermee kwijtraken. Hard genoeg. Ja, klopt. Wat wel grappig is trouwens, is dat de flitsapparaten van de overheid boven de 250 km per uur niet werken. Alleen als je foto. Als je... Die nieuwe ook? Ja, dat schijnt echt een ding te zijn. Omdat namelijk de sluitertijd niet snel genoeg is. Dus je komt niet goed op de foto. En de meting is ook een probleem. Oh, nou, dat is misschien toch dus, een reden om te chippen. Hè? Als je inderdaad, als je dat wil, moet je harder rijden. Alleen, het is wel een nadeel. Als je een opvallende auto hebt... Dan vinden ze hem zo. Ja, klopt. Dan gaan ze checken van, nou, oké, noem maar. Je hebt een Lambo Aventador. Dan gaan ze kijken hoeveel van die dingen zijn er in deze regio. Ben je zo gevonden, denk ik. Ja, de kans dat ze dan snel richting je huis gaan is wel... ik zou het niet zomaar testen. Nee. Maar ja, rij je een Lambo die Aventador, dan kan je waarschijnlijk zo'n boete ook wel handelen. Ja, dat wel. Alleen word je dan opgehaald, kost je tijd, moet naar het bureau toe, verklaring. Allemaal ook en zo. Hè? Maar ja, niet meer van dat. We gaan gewoon meer muziek, man. How about that? Ja, maar ik ga even tune uitzoeken. Oké, dan. En terwijl Lobo tune uitzoekt... vertel ik jullie dit sowieso. Romario, hij is nu niet in de studio. Zometeen is hij hier in de tweede uur. Hij heeft een paar leuke dingen gedaan op Eurosonic Noorderslag. Natuurlijk te maken met hip-hop, met urban ook. En dat kan je zien op zijn YouTube, op zijn YouTube-page, Romario. En volgens mij komt er ook wel wat te staan op Break North. Ben je ready? Ja, maar sowieso, ik heb een tune van Migos, man, brand new, Superstars. Oké, dan, Superstars, we're in here, you know. Met die beat van Low Pro, holla. Superstars out. Brand new cars. We by the bar now. Swing goes now. Fuck on hoes now. Smash. Shots and goals. Cash. Rock the shows. Big bang rolls. Cash. Now she go. For the team. Now she wet, don't skid. Splash. Think about posting her on the ground. Man, delete her. Whole gang in the field. We don't do bleachers. Pockets, letters. Bit, don't think I'm real. ready. You got that swag, you got that salt, that selling. Free my niggas, cash them out, we bailing. Saw my teacher, I was the same student fella. Now I got a lawyer, straight cash, no settlement. I'm out my element, out my element. My niggas the same, don't need no clout, no fame. No clout, no clout, bought the game. All brand new chain, ice, swear the lane. Call the group the gang, gang, gang. Whip that thing, whip it, then she give me brain. Ooh, yeah. Them boys fool you, trying to do it, bring the toolies out. Do. Nigga don't want no smoke, they pull up with their coochies out. It's times three, this how it go. Three-way. Park $1 million at the back door. Screw, screw. We gon' make them eat that dope until we go. Eat it up, eat it up. Rich nigga straight to the top floor. Top. On more PJs and Pablo. PJ. Rich like water, go to Cabo. Splash. Cash in the walls, hollow. Cash. Your money too small, micro. Huncho on the call, gotta reload. Reload. Yeah. Superstars, superstars, superstars out. Hey. Brand new cars. We by the bar now. Swaying doors now. Fuck on hoes now. Smash. Shots and goals. Cash. Rock the shows. Big bang rolls. Cash. Now she go. Go for the team. Now she wet, don't skid. Splash. Think about posting up on the ground, man. Delete her. Whole gang in the field, we don't do bleachers. Gang. Think about posting up on the ground, man. Delete her. Whole gang in the field, we don't do bleachers. Ice the gang, had to ice the gang. So much ice, too much, had to ice the lane. Breathe the dust, breathe, had to breathe the lane. Freeze, camera phone, golf is Acapone. Turn your lights off, nigga, we been on. Came from my block and grown up, guess I'm homegrown. Homegrown, well known, cook it dead as my cologne. Cook it, cook. I put my wrist inside the freezer, came out froze. Ice, ice. I put my heart inside this shit, cause I was chose. I put my heart inside and only God knows. God knows. Get a Kleenex, but that baby bite this nose. I bite this nose. What's a link, we shoot a hiss, it explode. Reload, yeah. Superstars, superstars, superstars out. Hey. Brand new cars, yeah. We by the bar now. Swaying goals now. Diplomatic community, fuck 'em. Shots and goals, all that peace and that unity, all that we should have ruined. Fuck 'em. Now she go, for the team. Cause niggas started talking to me like I'm slowing down. Opinions over statistics, of course. Gassed off journalistic, come at me and all you'll get is the ballistic report. Book a private room at Wally's, way to twist in the court. I got multicolored rings like the Olympics, of course. At award shows, cutting through the tension, of course. Girls hugging me, they're asking me what scent that is, boy. I be walking around the six like I invented it, boy. Yeah, who am I, the do or die? The one with the fewest lies and the truest ties. They try to compare us, but like a job straight out of high school, there's no you and I. I taught you everything you know, now you got student pride. All factual, I call the house the embassy, the studio, the chapel. I hate to travel, I just pulled up on Solana's show, the girls are natural. I knew it way back when Hollywood was international. Yeah, the furthest I've been, that's word to my ends. Word of the flags that belong in the hood of my Benz. Very presidential. I broke all the codes for zoning in my residential. I broke spirits that I never meant to. My body isn't much of a sacred temple. With vodka and wine and sleep at the opposite times. Promise shit is getting out of line like when you make a stencil. Or getting out of line like when you break a pencil. Violating the Treaty of Versailles. Champagne is the alias, but no cease and desist in I. Refuse to comply with regulations. I listen to heavy metal for meditation. No silence, like Sanders on the Detroit Lions. Get a runaround and I bury it where they won't find you. Motor City Casino, I'm at the cage with my old license. They tell me don't worry, I got your money like Osiris. Dirty 30, working on me. Tired of women that may tag me in pictures, airing my dirty laundry. Catering is from Giorgio Baldi, Robin's favorite. Shit is nice, but I prefer Madeo. Calamari rings and tomato. I got the sauce, and now shorties keep claiming Prego. Waking up at 6. Interrogations got my mental racer. I ain't trying to end up in Bellevue as no mental patient. See, the plan was let's set a schedule. Tim from the other side had it. Tim was into the flashing. Solar side wearing caskets. It's systematic. Every Thursday night he would re-up. Navy blue infinity. Tenant rolling his weed up. Anytime he felt he was followed, it made him speed up. He rarely cracked a smile. His demeanor was always cheat up. Knew this chick that was mutual. Every Monday they meet up. Quick visits. He drop off a bag. She got her feet up. Tim paid the rent to the apartment. It's in Shorty name. Shorty name, I get to that later. To me, they all the same. My cousin James called my phone, told me it's urgent. He scoped the situation out. Timing had to be perfect. Worthless feelings building inside the mother of Tim kids. He got two boys, plus she know where all of his friends live. We found the weakness in his platoon. It's goon weather. Hoodies only do dark colors to help us move better. I told James, cuz you know what to do if you catch her. Might have took a loss, well I lose never. That's fool's treasure. We gon' do this right, we ain't the type that's too extra. It's Sunday night, James got the drop on the meeting time. Monday came, Tim switched cars, nothing police could find. I'm on standby, James supposed to come pick me up. He said at 3 that Tim meeting Shorty, something he picking up. James ain't got no kids or no wifey, so he don't give a fuck. James remember when I had called him, glad that he picked it up. Hello? I told him I woke a rollie missing. She had me sick cuz ready to make my home the prison. She had a green deleted morning after I got robbed. Since then I've been looking for her. I treat it like a job. James took a picture and sent it. Asked me who is it. I texted him and I told him no question. She looked familiar. 15,000 the rollie and a couple chains. I'm ashamed of all the things that I was doing for you. Should've known that all these girls are same and they ain't loyal. She a freak, took her to Nobu on the beach. Just to eat, Louboutins all on her feet. Where you get the money for them shoes, girl? You hit me on my DM like a fangirl. Did you want me or did you want these bands, girl? Now I know you just another Instagram girl. She almost made me think that all she want is me. I hit the club and she the first one that I see. Said that she there cause she no promoters in the club. Kinda find out that my homeboy hit her up. All this ice, I need a freezer. Whip it up, egg beater. Whipping a two-seater. Said she love me, don't believe her. Can't be mediocre. 20 on a choker. Fuck her, I don't know her. Yeah, give me face like poker. Whoa. Can't believe I wanted you. Whoa. I can't believe I wanted you. Yeah. Girl, I can't believe I wanted you. North glow body looking like cinnamon. I'm running shit right now. I think I pulled a ligament. Up north glow body looking like cinnamon. I'm running shit right now. I think I pulled a ligament. Up north glow body looking like cinnamon. I'm up north glow body looking like cinnamon. Up north glow body. Up north glow body. Up north glow body. Up north glow body. Up north glow body. Up north glow body. Up north glow body looking like cinnamon. I'm running shit right now. I think I pulled a ligament. Fashion killer, a liar assassin. Vet mom villain, Balenciaga bastard. Got that melanin magic. Brown skin poppin'. Always fly. I stay in a cockpit. I want it, I cop it. Open the door, then lock it. Hey, time for me touch the city. Stop it. Pretty brown eyes, they all know you, and they want you. I know they need you in their life, but you my vibe tonight. And I love you, oh. Baby, don't try to act like you ain't been texting me, saying what you wanna know. With them pretty brown thighs between your legs tonight. It's what I want. Cause it's not fake. I can show you how to move in a room full of whole bitches. He met me and now he don't even know bitches. I see you be on IG. Oh shit. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het was weer een heerlijke set van DJ Lopro. Yeah, en DJ Lopro, man, vertel ons, wat hebben we gehoord? Ja, ze begonnen met Migos, met Superstars. Daarna Drake met Diplomatic Immunity, brand new tune van hem. Hij heeft zomaar twee tracks weer even naar buiten gegooid. Ik vond deze wel dope eigenlijk, man. Hij is weer op zo'n rhyming shit een beetje. Ja, man, hij gaat hard ook met één line waar mensen ruzie mee krijgen over met hun vriendinnetjes, man. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel een ding. Even kijken. Ik weet hem even zo niet meer zo te plaatsen, maar I love my bed too, dat weet ik wel. En my mom too. Oh ja, yeah, and I love my women partly. That's it. Hij is stiekem gewoon een OG Paramaribo, man. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja, eigenlijk wel. Geweldig, man. Nee, die vrouwen daar hebben zoiets van, ik weet wat jij doet. But they don't care, though. Nee, it's all about the money. True that. Hey, ja. wat nog meer? Dave Easterna met I Found Keisha. Mooie zoektocht. En daarna Enough met Wanted You featuring Lil Uzi Vert. En als laatste Remy Ma met even kijken, Melanin Magic, Pretty Brown tussen haakjes, samen met Chris Brown. Ah, oké dan. Chris Brown, werkt aan die shit. Ja, klopt. En ook Remy Ma, die heeft natuurlijk een tijdje vastgezeten. Niet super lang, maar toch wel een jaartje of zo. Waarvoor? Ja, dat is een goede eigenlijk, maar dat zou of belasting zijn geweest of een geweldsdelict. Maar misschien is het een bitch fight. Dat ze niet echt lijkt met guns en zo. Nee, geen major tanks. Nee, klopt, gelukkig ook niet, man. Ze is toch ook met dingen bij de Terror Squad en zo. Natuurlijk met Fat Joe onder andere natuurlijk. Yeah. Dus ja, man, dat Fat Joe zorgt wel dat zij wel productief blijft. Ja, dope, man. Ja, man, ik vind het wel dope dat ze wel haar dingetje doet. Ze durft ook tegen Nicki Minaj te battlen en shit, weet je wel. En Nicki Minaj is toch wel zoiets van, oh shit. Ze zien dat ze moet weer, zeg maar, ze zien niet to step up her game toe. Ja, dat klopt, ja, zeker. Dus Remy Ma 10 is er natuurlijk van afgeleid. Ze krijgt daar props daarvoor, vind ik. Ja, dope man. Oké, dan gaan we even naar wat binnenlands nieuws. Vooral omdat ook Noorderslag is geweest. Veel binnenlandse. Altijd goed. Ja, toch veel binnenlandse acts. Veel hip-hop acts. Of urban, nederrap, nederhop acts. Daar zo. En een van die acts. Eigenlijk als bijkomende act. Als side artist, om even zo te zeggen. Was Ronnie Flex. En die heeft zich zojuist laten opnemen in een afkeerkliniek. Ja, ik vind het wel tof eigenlijk, man, wat hij heeft gedaan. Hij heeft niet echt een probleem, vindt hij. Niet een groter wordend probleem. Nee, klopt. Hij zegt hij wil niet meer smoken, maar in principe ook niet minder. Volgens mij wil hij er wel echt mee kappen nu. Maar niet zoiets van ik ben totaal uit balans, maar juist omdat ik de hulp nodig heb om er echt mee te kunnen stoppen, had hij zoiets van oké, we gaan even die kliniek en dat vind ik wel tof dat hij dat doet. Ja, zeker, want je hebt dan dat hele boefakkefietje laatst gehad over een soort van voorbeeldfunctie hebben. Je vraagt er niet om, maar je krijgt het wel met zo'n status. Ja. En dan is dit, vind ik een hele goede manier om een voorbeeld te zetten aan zijn vele fans die waarschijnlijk ook een jointje roken. Ik bedoel, veel mensen zien het als een jointje per dag als normaal. Ja, klopt. Die misschien ook wat kunnen openen, zichzelf openen voor zo'n situatie. Dat ze misschien hulp moeten zoeken. Er zijn natuurlijk genoeg allerlei verslavingen, weet je wel. Social media, internet, gaming, noem het allemaal maar op. Bitcoins. Ja, bitcoins, crypto-verslaving. Al dat soort dingen. Ja, dat is wel grappig trouwens, over bitcoins. 50 Cent heeft daar een goede grap over. Je kilt me volgende nieuwtje, man. Mooi bruggetje, maar ja, zeker. Ja, klopt. Nee, maar ik vind het tof, weet je wel, dat hij dan toch zegt van eigenlijk is mijn probleem niet super groot, maar ik heb toch hulp nodig bij de laatste stap om het los te kunnen laten. Ja, zeker. En je hebt natuurlijk ook mensen die reageren daar negatief op. Eentje daarvan is Reemster, die zegt bijvoorbeeld van hey, eerst maak je muziek, drank en drugs, zorg je dat je hele achterban verslaafd raakt. En dan ga je nu zelf de zogenaamde helplopen uithangen door naar de verslavingskliniek te gaan. Ja, dat vind ik dan weer gewoon slechte berichtgeving. Vind ik weer jammer. Ja, het is ook, dus ook niet echt heel erg nodig. Want hij heeft al eerder gezegd van, kijk, zo'n nummer als drank en drugs komt er waarschijnlijk niet meer. Want ik ben nu op een ander pad bezig. Dus en, ja, ik weet niet. Ik vind het altijd prima als je nummers maakt die bij je levensfase horen. En dat was zijn levensfase destijds? Ja, daarom. Dus, en het is niet om te inspireren van, doe dat ook. Het is gewoon jouw... Ja, ja, ik vind toch wel als je, dat je muziek een soort van reflectie van je persoonlijkheid moet zijn. En natuurlijk, je kan het nooit 100% doen, want dan wordt het best wel aparte muziek, maar textueel gezien ook. Maar als je gewoon delen daarvan gewoon af en toe gewoon dropt, ik vind het prima, weet je wel. Als mensen daar moeite mee hebben, dan, ja, dan moeten ze zich misschien gaan afvragen waarom zoveel mensen willen ontsnappen aan de realiteit. Ja, ja, zo is dat. En nu heb ik dan begrepen dat zo'n traject een week is. Of in zijn geval een week is. Ja, denk je dat dat voldoende is? Ja, dat vind ik lastig. Want ja, je moet het wel echt zelf gaan doen, zeg maar. Maar wat ik denk is dat ze heel veel met hem gaan, gaan praten, zeg maar. In die tijd dat hij daar natuurlijk verblijft. En ik denk dat dat soms wel... kijk, als je die shift krijgt in je mentaal gezien... dan kan het wel zo zijn dat jij, omdat jij een bepaalde denkwijze hebt ontwikkeld... Ja, het zal zijn dat je er definitief mee kan kappen. Omdat je namelijk zoiets hebt van... ja, ik heb het altijd gedaan om die en die redenen. Ja. Ja. Eigenlijk als ik er echt over nadenk, want dat gaan ze een beetje analyseren waarschijnlijk wel. Wat er dan zeg maar allemaal aan de hand is geweest, waardoor je daar naartoe bent gestapt. Ja, en dan zijn ze zoiets even van, hé, hey, maar... Ja, ik verneem inderdaad wel dat het de aandacht van dingen weghoudt en ik kan beter functioneren zonder en dat gaat hij dan wel vernemen. Waarschijnlijk kan hij wel zoiets hebben van, wait up, het is nu gewoon gone. Ja, ja, ik vraag me af, ik wens hem natuurlijk al het beste, al het succes en sterkte natuurlijk. Want het is gewoon een verslaving, niet alleen geestelijk, maar ook gewoon een lichamelijke verslaving. En nu is er ook een flauwe opmerking over geweest. Ook van, van onze radiocollega's eigenlijk, moeten we zeggen, bij 538. Ja, dat klopt. Ja, die hebben wel uiteindelijk wel een excuus aangeboden. Maar toch. Dus, ja, weet je wat het is? Het is heel vaak... het is nu natuurlijk ook een ding. Want op zich is de, van de oldschool Nederlandse humor dus echt wel heel vaak ten koste van andere mensen grappen maken. Ja, ja, eigenlijk wel. En daar moet je dan maar tegen kunnen of zo. Nu begint er toch een beweging op te staan die zoiets heeft van... Ja, maar wait up, man. Hier ga je geen grappen over maken gewoon. Nee, maar ik bedoel, ik vind de reactie van Ronnie terug is ook heftig. Maar ja, hij heeft wel gelijk, weet je, wat hij zegt. Dus jullie hebben nooit van een zwarte gehouden. Ja, klopt. Dus heftige reactie, though. Ja, klopt. Ja, het levert ook wel heel veel dingen op natuurlijk. Het heeft hem wel heel veel feedback opgeleverd ook. Zo van, hey, waarom pull je de racism card? Ja. Ja, heftig, heftig. Maar aan de andere kant, 538 heeft zijn excuus aangeboden. Hij heeft het geaccepteerd. Hij heeft gewoon zijn lobby uitgesproken. Inderdaad. En dan, af en toe mag je ook wel gewoon even, gewoon, als je zoiets hebt van, joh, dit gaat te ver, dan mag je ook wel af en toe eventjes een beetje de olie verhitten. Zeker te weten, en hij weet dat precies te doen eigenlijk. Fried chicken wordt echt lekker, man, in hete olie. Dus. Finger licking good, man. Dus ja, als we dat dan samen daarna kunnen eten, is zo goed, man. Snap je, precies zo heb ik er ook van genoten, maar finger licking good. Maar je zei het net al, bitcoins. Damn, wat zou jij doen als jij in één keer 700 bitcoins vindt op jouw... Bitcoin wallet. Ja, ik zou wel een deel daarvan verzilveren, inderdaad. Ja. Zo. Misschien ook alles, want je kunt ook in retirement. Ja, ik wou net zeggen, ik zou ook gewoon alles doen. Ik weet niet, ik bedoel, ik ben niet gierig, maar 7 miljoen. Ik denk dat ik me wel kan vermaken wat jaren. Ja, klopt. Ja, ik denk dat ik gewoon echt dat tot het einde kan uitzingen, man. Ja. Ja, ja, ik heb nog wel wat jaartjes te gaan dan op jou. Maar. Ja, dat klopt inderdaad. Maar ik denk op een leven dat je met een echt tussen 5 en 10 miljoen dat je er wel bent. Oh ja, sowieso. In principe met... Er was een moment dat je me van 1 miljoen kon leven van de rente. Als je het een beetje rustig had. Ja, dat klopt. Dus, die tijd is helaas voorbij. Ja, sparen, het is geen ding meer. Ik kan beter Albert Heijn zegels gaan sparen. Of Plus zegels of Jumbo zegels. Ja, zulke dingen. Ja, nee, inderdaad. Inderdaad, maar in ieder geval 50 Cent die nog in 2015 zichzelf failliet heeft verklaard. Had verklaard. Heeft nu dus... Bitcoins, ja, gevonden, zeg maar, teruggevonden in zijn broekzak. Omdat hij zijn album destijds konden klanten, fans, konden betalen met bitcoins. En dat waren 700 bitcoins. Ja, volgens mij heeft het label heeft ook het label laten uitbetalen in bitcoins. Oh, echt waar? Dat was het. Zijn royalties heeft hij laten betalen in bitcoins. Aha. Omdat ze zegt van ja, die shit is zo weinig. En het is goed dat doen, man. Blijft leuk. Blijft leuk. Inderdaad, hij was ook de eerste artiest die dus die bitcoins accepteerde. Ja, om mee te betalen. Ja, zelfs hij had zelfs iets van, ik wil gewoon die bitcoins, ik hoef geen dollars. Ja, maar zo drukke man blijkbaar, want hij is er gewoon vergeten. En nu, een aantal jaar later, drie jaar later, hij zei zijn... zo vaak in het nieuws, hey. Ring, ring, ring, you touch 7 million. Oh, dat is raar. 700 bitcoins die waren dus toen $662 waard. En nu kan die zo'n, volgens mij zo'n meer dan 7 miljoen cashen, man. Ja. Reken maar uit, doe de math. Ja, klopt. Ja, dat is fijn. Ja, zeker. Dus veel plezier met dat. En dat wordt een paar goede flessen effen, denk ik. Ja, klopt. Ja, denk ik ook. Misschien kunnen ze zelf uit Groningen gaan ophalen, man. Ja man, dat zou ook wel mooi zijn. Gewoon Amsterdam landen, private jet naar Groningen, weet je wel. Even breek nooit de studio in. Ja, klopt. Ja man. Ja man, even het Groningen tour, weet je wel. Zo van hier wordt je even wat kan gemaakt. Sowieso, 50 cent, you heard it. You need to be here, mate. Even. En dan gaan we ook even naar een... Ja, ik kan wel Ronnie Flex aanzetten, maar dat is wel leuk. Oh, kijk aan. Wat gaan we horen van Ronnie Flex? Noordie. Oké, dan. See you so meteen here, back in the first hour on Break North Radio. Damn, kijk hoe ik flex in die bitch, ooh. Kijk hoe ik spin it, is niks, yeah. Pull up with a brand new whip, ooh. En ik ga weg met je bitch, whoa. Ze weten dat ik never nooit switch, damn. Jij bent niet echt wat de shit, yeah. Pull up with a brand new whip. En ik ga weg met je bitch, Nori. Pull up with a brand new whip, yeah. Kijk hoe ik flex in die bitch, flex. Waarom dacht je dat ik belde met Kees? Ik belde je bitch, hallo. Kijk goed naar de gang, we zijn rich. Rick. Club 4 met de ADF klik. Al mijn niggas willen vechten om niks. Waar moet testen, nu loop je met gips. Ze zeiden me, je bent niet geschikt. Waarom? Zij ze, jullie hebben het mis. Yeah. De laatste die lacht, dat ben ik, Nori. De hele dag reden voor niks. Pull up with a brand new bitch. Bijna even bekend als ik. Famous. Shorty vertelt te veel shit. Stop ermee. Ik heb de helft gemist. Damn. Kijk hoe ik flex in die bitch. Oeh. Kijk hoe ik spin het is niks. Ja. Yeah. Pull up in a brand new whip. Oeh. En ik ga weg met je bitch. Wow. Ze weten dat ik never nooit switch. Damn. Jij bent niet echt maar de shit. Ja. Yeah. Pull up in a brand new whip. Oeh. En ik ga weg met je bitch. Damn. Kijk hoe ik stap in die bitch. Gucci schoenen zijn gelakt in die bitch. Al die niggas haten nu al langer op dit. Ik doe dit alsof het makkelijk is. Van de bodem met de lift naar boven. Sinds een kleine jongen had ik plannen voor dit. Rode sodas als een custom en shit. Gucci shirts in de verpakking en shit. Damn, is het de manier hoe ik kijk? Ik heb al die bitches op het schuif een beetje opzij. Ik begrijp waarom al die niggas haten op mij. Want als je kijkt naar de top is het ik en niet jij. Oeh, is het de manier hoe ik schijn? Je weet Ronnie ruikt fris als een rozemarijn. Ik heb beringheep aan en geen fileplein. Lil Flex maakt al de harte shooters aan zijn. Ja, shorty gaat hard in die bitch. Schud het in de joggings, pak in die bitch. Ja, je als er is belachelijk dik. Skip de beat, ik hoor het klappen en shit. Damn, ik ben in lang met een bitch. Nah, kan niet in lang met een bitch. Ja, jij weet al lang wat het is. Ja. Damn, kijk hoe ik flex in die bitch. Oeh, kijk hoe ik spin het is niks. Ja, pull up in a brand new whip. Oeh, en ik ga een dip met je bitch. Ze weten dat ik never nooit flex. Damn, jij weet niet echt wat de shit. Ja, pull up in a brand new whip. Oeh, en ik ga een dip met je bitch. Noorie. RDF. Walking, I drink it all. Soon as I'm cut, then I played it off. Keep the F in, I don't play it off. I play some killers, but I get you off. None of her face, and I send her off. Givenchy shoes with a Gucci scarf. Gucci bag, just to send it off. I'm off the perky and I don't run. I'm off the walk and I drink it all. Soon as I'm cut, then I played it off. Keep the F in, I don't play it off. I play some killers, but I get you off. None of her face, and I send her off. Givenchy shoes with a Gucci scarf. Gucci bag, just to set it off. I do not fight over bitches, million cash made in them trenches. Niggas be acting like pigeons, niggas be telling they business. Fly overseas for some business, not made up, I want the millions. I want the M. Niggas be stealing my swag, calling that copyright infringement. Diamonds they Fiji, they water. Diamonds they Fiji, they water. Niggas be talking like they some reporters, talking like they some reporters. Real niggas fuck with me, all y'all niggas be full feet. Talk about what you gon' do to me when you fucking see me. We don't play like that. Get to that bitch, go click, click, clap. One shot to your head, we'll put shit back. Trap squad workers, yeah, we been on the map. I'm off the perky and Adderall. I'm off the walk and I drink it all. Soda some cut, then I played it all. Keep the F and I don't play it all. Like some midget, bullets big as potholes. They'll murk you while I'm pissed. CEO, I'm Huncho, got 25 assists. My bridge came with a barcode, but I don't sign to get it. Can't fuck no more, you go cold. Give her to my assist. That week she got on so old, gave her two stacks to fix it. I'm a desperado, free all the desperados. 20 years he back home, he still got his bravado. My I can't got the coupe, don't do shit for two. All black truck hanging out a roof. Mobbing through the hills, pulled up with my crew. I can't got the coupe, don't do shit for two. Said I'm falling out, but they won't JFK me. Try to be myself, but they won't AKA me. In the panties, yeah, ain't no drama. In the back of my bike on comfy, yeah, iced out summers. Invite your main bitch to a slumber. My money long out there yonder, yeah. Fat ass with a flat stomach. We'll get glad, cost a whole hundred. The coupe fat doing 200. Don't want no drama, ma. I don't want no drama. We pulled up in that ooh la la, ooh la la. Then back down. same. Yeah, counting up the O's, I think. Yeah, looking at the O's, I drink. We can't see that on the road, I blank. Yeah, mama built the same. Yeah, counting up the O's, I think. Yeah, looking at the O's, I drink. We can't see that on the road, I blank. Huncho, what I bought, what you buy? I'm just looking at this mansion I bought. Straight cash. It just came with 15 rooms and a vault. 15. Ocean in the back, top flow aloft. Ayy, we gonna slide today. Slide. She drowning, swimming in the ace. Mop ties, no lace. Putting your niggas in place. Remember back then, I finesse on my face. Finesse. Transport, book bag, and a throwaway. Go. Yeah, mama built the same. Yeah, counting up the O's, I think. Yeah, looking at the O's, I drink. We can't see that on the road, I blank. Nah, no, they didn't live for me, yeah. Yeah, a flowing bridge, that's my cup of tea, yeah. Live behind the blinds, nobody can see, yeah. Collect the platinum, it's like they jewelry, yeah. I might charge you 50,000 for the sauce. Sauce and drip, Ace Ventura, Marino, I play with dogs. Dogs and banks, count up the dance, no call. Pulling out that fire, out that arsenal. A lot of jelly, jelly, jelly. Made it safe, okay. You niggas round, running down my juice. I ran it back, OJ. Rubber bands make them twerk. Diamonds make them twerk. I done live every Sunday like you going to church. What's wrong with you, nigga? Yeah, mama built the same. Yeah, counting up the O's, I think. Yeah, looking at the O's, I drink. We can't see that on the road, I blank. Go get your money, man. Go bullshit, man. Go get your money, man. It's white. We all made it, bitch. Ounces in my motherfucking bench. Diamonds on a young nigga dance. Yeah, just drop some banjos on some glass. Yeah, just drop your bitch out, man, that hoe so nasty, huh? All about that paper, can't miss a beat. Yeah, I'ma get some cho-cho, one thing about me. Yeah, gossip all that whole shit, miss me with that. Yeah, I could put you front line, just bring it back. Bring it back, bring it back, yeah. Bring it back, bring it back, bring it back, yeah. Don't wanna have to chase it down, fight no stack, cause I will blow your back. Bring it back, this hoe here throw it back. Yeah, tryna show me that she bought it, yeah. Shot it, bought it, yeah. Take the charger, pilot, shot it, say she bought it. I got a gun for you, shot it, my lil' partner, lil'. Live wire off the gate, don't need your mileage. As a chick, you skip the candle, Mr. Charlie. Nowadays, I ride it for him, Mr. Charlie. I got the candle now, I'm sorry, Mr. Charlie. Ayy. She said you so motherfucking hood, but you ain't no motherfucking good. Might be right, gifting a curse, I take it all as blessed. Know you fucking with a real one, no, no question. Partner, you gon' get spent doing all that flexing. So many y'all, but shooter, you straight, it no pressure. Hating on that man, wonder you no blessing. Try to see the young nigga live. Wanna go to war and you ain't got no money. Worry about these hoes and you ain't got no money. Mike, we all made it. Big trouble, baby. Yeah. Ounces in my motherfucking bench. Diamonds on a young nigga dance. Yeah. Just drop some banjos on some glass. Yeah. Just drop your bitch out, man, that hoe so nasty. Huh? All about that paper, can't miss a beat. I'ma get some cho-cho. Hi, Achanam, had ik mij al voorgesteld? Ik ben Jonsei God, maar jouw broertje noemt mij held. Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me wek. Hij is een player, hater, ik heb ijs om mijn nek. Hi, Achanam, had ik mij al voorgesteld? Ik ben Jonsei God, maar jouw broertje noemt mij held. Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me wek. Hij is een player, hater, ik heb ijs om mijn nek. Hoi, Achanam, had ik mij al voorgesteld? Ik ben Jiri Ellen, social moms, ze vindt me geld. Je zusje in mijn DM's, als ze kijkt op mijn tel. Ik kijk niet op mijn tel, want ik weet dat je pap niet zo gaan belt. Damn, ik weet nog toen ik niet zat op de bank. Blow up, nu heb ik money op de bank. Elke keer als ik kijk naar de bank, vind ik het leuk en ga ik lachen naar de bank. Fuck die haters, zelfs je vader is een snitch. Ik weet dat je beste mattie op je switch. Dames glazen om mijn nek en om mijn wrist. Ik ga dit doen niet alsof je dat niet wist. Hi, achternaam, had ik mij al voorgesteld. Ik ben Jose God, maar jouw broertje noemt mij held. Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me wek. Hij is een player, hater, ik heb ijs om mijn nek. Hi, achternaam, had ik mij al voorgesteld. Ik ben Jose God, maar jouw broertje noemt mij held. Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me wek. Hij is een player, hater, ik heb ijs om mijn nek. Ja, je weet wat ik doe, oh, dat kan je mij vroegen. Ik was vast, ja, ik sprak het in de hoek. Ik was vast fijn, oh my god, dat was vast goed. Like who's next right, man's in my mind. They run on the way, my deep is in shot to niggas. Was a bit this old to the dick, all thought I do need. They can play fuck, how you get up the crash. Dark for your dollar, time to pocket, kill a cash. Hi, I'm already been a fucking star. Need all you really need, all I'm about, I'm from myself. Freak on that bed, I'm on this paper for yourself. Freak on that bed, I'm on this paper for yourself. Hi, achternaam, had ik mij al voorgesteld. Ik ben Jose God, maar jouw broertje noemt mij held. Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me wek. Hij is een player, hater, ik heb ijs om mijn nek. Hi, achternaam, had ik mij al voorgesteld. Ik ben Jose God, maar jouw broertje noemt mij held. Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me wek. Hij is een player, hater, ik heb ijs om mijn nek. Yeah, man. I'm the fireman, fire for fireman. Het blijft toch gewoon 9000 instrumental of zo. Heerlijk. Voor mij is het echt 2005 of zo, rond die periode. Give or take. Ik kan er wel een jaartje of iets naast zitten of zo, maar. Ja. Ja, zoiets misschien zes. Zoiets of kijken. Ja. Ja, man. Het was. Ja, 18, 17, ja man, niet de leeftijd, ja sowieso. Ongeveer, ik weet niet man, toen die uitkwam had ik al zoiets van, ja man, dit is het wel of dit zo. Dit is more fire. Klopt, toen was ik ook al oud man, dus kun je nagaan. Nee man, deze jaar hij blijft doen man, heerlijk, love it. We zijn aangekomen weer bij een lul minuutjes, maar voordat we gaan praten hebben we een tracklist van DJ Low Pro. Ja, sowieso. Man. We zijn begonnen met Ronnie Flex met Nordy, afkomst van het gelijknamige album geloof ik, wat binnenkort gaat verschijnen. Ja. Maar, daarna Young Chop met Set It Off. Daarna Gucci Mane met Elgato's Revenge. Daarna Tinashe met No Drama featuring Offset, die we natuurlijk kennen van Migos. Daarna Travis Scott met Saint featuring Quavo. Daarna Trouble, Drake en Mike Will Made It. Bring It Back heet die tune. En als laatste, ja, Ambu, Jason Trill, Bokusam. Ja, Jiri, ja, je kan zeggen van dat is ook eigenlijk Ambu natuurlijk. Maar hoi, aangenaam. Ja man, aangenaam, great song man. Ja, zeker, sowieso. Altijd duizend om jezelf netjes voor te stellen. Man. So dus, we so. Ja man, 100. Lekkere list man, sowieso. We hebben wat mensen in de studio, maar laat jullie horen. Yo! Yo! Dadelijk zo tegen de tweede uur meer. Maar eerst nog even een nieuwtje of een nieuwtje. We kennen allemaal rapper Boef wel. Die heeft wat, hij heeft een beetje een kutperiode gehad, hè? Gewoon even eerlijk. Ja, een beetje kut gewoon. Ja, klopt. Het is wel vervelend dat inderdaad ineens boekingen wegvallen. Aan de andere kant. Vooral van mensen die je niet geboekt hebben. Ja, klopt. Ja, dat ook weer eens een keer inderdaad. Radio DJ's die je niet afdraaien, die je niet afspelen terwijl ze je nooit hebben afgespeeld. Dat is echt kloten man. Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad lullig of zo. Maar ja, ik weet niet man. Ik vind ook bij dit soort jongens, je moet ze ook de tijd geven om zich te ontwikkelen als mens. Man. En af en toe mag je wel een keer een domme move maken. Ik maak er zoveel, maar ik heb geen miljoenen views man. Geen miljoenen volgers helaas. Nee, dus mij pakken ze er niet op man. Wanneer ik kerst zeg dat niemand doet mij wat. Nooit gewoon. Nee, daarom. Nee, klopt maar. Het zijn vaak de mensen die zo'n jongen snappen, die zoiets hebben van... Ja, het was niet zo slim. I have the ball, let's go. Maar we gaan verder. En je hebt natuurlijk een categorie die hem nu minder goed begrijpt. Die dat heel zwaar gaat veroordelen. Want die nemen dat heel letterlijk. Ja, maar ja, Lil Kleine mag het wel allemaal. Dat is apart, apart. Maar in ieder geval, deze man heeft wel zijn comeback gehad. Hij heeft tijdens Noorderslag, wat dus afgelopen weekend hier was in Groningen. Heeft hij zijn nummer laten horen, zijn nieuwe nummer Antwoord. Wat eigenlijk gewoon een excuusrap is, hè? Ja, klopt. Ja, wat daar natuurlijk wel tof aan is, sowieso Noorderslag, Big Up, dat ze hem gewoon gehouden hebben in de lijn ook. Zeker. Dus, ja, dat spreekt ook wel van een visie, vind ik. En ja, ik vind het tof dat hij de tijd heeft gebruikt richting Noorderslag om gewoon een volledige track daarover te maken of zo. Dus. Ja, en de manier waarop, hoe hij het heeft uitgevoerd ook. Het was klopt, echt, ook een live ding inderdaad, ervan gemaakt inderdaad. Dus ja, met respect, met respect. En er was meer gejuich dan boegeroep. Dus, er was bijna geen boegeroep, nee, man. Ik moet wel één kritisch punt, is wanneer je een debat voert, dat je ook mensen mag hebben van een tegenpartij. Dat was, tijdens het debat was het wel zeg maar allemaal pro-boef in principe. Ja, dan is het niet echt een debat meer. Nee, klopt, dan wordt het een monoloog eigenlijk. Ja, precies, en dat was het. Ja. Desalniettemin, wat jij net zegt, is een jongen, die maakt fouten. That's life, man, die shit gebeurt. Maar zijn nummer, Antwoord, is gewoon populair. Ze is die avond bij Noorderslag en die staat gewoon op de YouTube trendinglijst en op de Spotify Top 50 op nummer 1. En volgens mij hebben wij hem hier ook in de studio, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb hem zelfs wel klaarstaan, dus ik zou bijna zeggen, let's go. Ja, maar kom maar met dat antwoord dan, man. Ik ben ready. Ja, we gaan luisteren, man. Oké dan, en zo meteen terug in de tweede uur met meer halen. Ewa, fucka. Alles goed vandaag? Jawel, alleen ik heb niet gedoucht vandaag. Waarom? Hey, ik ben op die vloes vandaag. Oh, daarom? Ja, hey, dat is een goede vraag. Ze willen boycotten, maar dat kan niet, want ik score hits. Iedereen weet dat die blakapoenie roos is. Ja, iedereen weet dat die blakapoenie roos is. En iedereen weet dat ik tanga's in een Porsche fix. En ik heb stoornis, maar ik ben error. Punchlines met Gregor, de scene, ik breng terror. Ik ben een ster hoor, praat niet in ver hoor. Mijn lijns gaan te ver hoor. Ja, ik kan je zeggen dat ik hele dikke buik sla. Maar ga niks zeggen, want daar kunnen ze van uitgaan. Veel shows, ik heb shows tot aan Duitsland. Veel shows, ik heb shows tot aan Duitsland. Heb ik wel wat gezegd, hè? Echt niet normaal, hypocriet. Kan gewoon niet. Echt hypocriet, Willy. Kijk wat hij zelf heeft. Kijk zijn lifestyle. Hij zo praten. Faka bro, waar ben je? Wat ga je doen? Bro, ik weet het niet, de media die geen me snoer. Oh ja, ik heb gehoord, je hebt geen shows meer. Als dat zo doorgaat, dan ben je morgen ook skeerd. Ja bro, wat ik gedaan heb, dat was stom en dom. Want nu kan ik niet meer vliegen via Corendon. Dus nu ga ik vies betalen, of talen, beetje don. Dus deze zomer ben ik wit als tegen tegen. Misschien kop ik wel een biertje als ik op je feestje kom. Maar ben al vaker nat geweest toen ik in regen stond. Maar ben al vaker nat geweest toen ik in regen stond. Maar ben al vaker nat geweest toen ik in regen stond. Maar ben al vaker nat geweest. Maar ben al vaker. Maar ben al vaker nat geweest. Ben al vaker nat geweest toen ik in regen stond. Maar ben al vaker nat geweest toen ik in regen stond. Als koe ze fuck ben je de gebeten beter. Het is mijn eigen schuld, maar dingen beetje. Ik vind het raar, man, weet je wat ze doen, neef? Ik word gecanceld door een festival die niet geboekt heeft. Ik word gecanceld door de radio die mij nog aan speelt. Ewa ja, dat is wat er zich nu afspeelt. Zijn positie is gewoon niet slim, dat is echt. Nee, man, dat is echt. Ik was dronken, schat, ik meende dit shit niet oprecht. Ik vind het geen respect, je hebt ons echt gekwetst. Als het was, had ik jou al langs de weg gezet. Nogmaals sorry, schat, ik heb het echt bezegd. Met één keer sorry is het niet meteen al rechtgezet. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Kan ik het nog goed maken of heb ik het echt verpest? Oh mijn god, hij heeft echt verpest. Kijk, wij rappers zeggen bitches en zo. Kijk, tot zometeen in het tweede uur halen. Kijk, wij rappers zeggen. Hip-hop MCs out there, hey Dan and listen here. It's Jay Live in the front premiere. And the crowd don't hush no more, they say yeah. Hell yeah, with their hands up like they don't care. True school style, light up the night like Times Square. Jesus said it, this is not an 85 affair. It's the grand opening of a long career that's been planned and developed for about 10 years. Let the scene blur out, selector. Press rewind just to show them who flat top groove in 89. 13, still lacking B-boys. skills to shine, but I got mine when I went home to write rhyme. Mastered all possible tactics, a pause mix. Saved up, got my first Gemini starter kit. Like Rocky, these hands train on the cheap shit. For every other DJ, they was bound to skip. Meanwhile, now for every new joint I caught, my MC style developed at the speed of thought. So hip hop was the vessel that convinced my heart. Space and time made today's sun, tomorrow's star, the best part. Like this in the place, y'all. It's like this, y'all. It don't stop. I make it happen on the mic. Two things for the kids. Like this in the place, y'all. It's like this, y'all. It don't stop. I make it happen on the mic. God bless the child that could write his own rhymes. 10 years, 10 crates, and 10 rhyme books later. My history, daily renewed on its equator. Supreme mathematics is now the translator. As the stakes and the skills of the love became greater. For an art form to spread from east to west side, the coast to hemisphere. Look how hip-hop grew. But it's still the proverbial sad clown of music. Exploited by many, understood by few. I do the knowledge to the game from a bird's eye view. If I ain't had a stomach for it, I'd have been passed through. Cause every level I examine from A&R to Zigga Zigga, prove an MC ain't got a goddamn clue. So let the babies be great, break down the beer essence and build the born styles that's dope and brand new. Let no man put us under what the Bronx creates. Manhattan make Brooklyn take your peace to Queens too. Cause the strength for any nation always been the babies. Let them learn from the elders that were strong and smart. Say hip hop will be the music that still don't quit when the next batch of MC prove to be the best part. Like this in the place, y'all. It's like this, y'all. It don't stop. Welkom in het tweede uur van Break North Radio. Hier zo met Michael Kenton, de host. DJ, of DJ. Zo, die aankondigingen die zijn mij niet al te soepel. Noem mij vandaag Pro Mario Zwart. Pro Mario Black, mag dat ja, ook? Ja, vandaag wel. Pro Mario Black. Hashtag Black. Hashtag Black. We staan vandaag in het teken van, weet je toch, ik ben echt zo'n guy die luistert gewoon verschillende soorten albums. En vannacht dus is er een album uitgekomen van Ray Fiego van Smip. En dat plaat heet Zwart. Het is eigenlijk geen album, het is geen EP, het is geen mixtape. Het is gewoon Zwart. Gewoon Black. Dus ik stem gewoon mee en het gaat gewoon over our culture. Daar komt het bijna op neer. Oké, okay, dope man. Ja. En natuurlijk niet te vergeten aan de ones and two. Niemand minder dan DJ Low Pro. Ja, man. Ja, maar dat is degene die er verantwoordelijk voor was om Jay Live aan te zetten, man. The best part, DJ Premier productie. Oké, dan. Thank you for that. Ja, Primo is altijd goed, man. Ja, maar sowieso. Ja. Ik gooi gelijk een andere legendarische producer er ongeveer tegenaan. Super sick. Dr. Drizzle. Snap je, West Coast in the business. Ja, man. Maar ik heb jullie vorige week natuurlijk niet gezien. Maar blijkbaar hebben jullie het over gehad. Alles ging wel, toch? Of, Ja, zeker. Ja, gewoon lekker geflekt. Ah, okay. Dus, maar sowieso, vorige week we waren inderdaad uitzending vrij. Noorderslag. Ja, kijk, wat ik zeg. Ik heb jullie vorige week niet gezien. Ik denk, volgens mij, ik jou wel, maar niet hier. Nee, ik was gewoon Eurosonic Noorderslag. Alledaags gewoon hip-hop, man. Fuck, man, ik heb gewoon alledaags gewoon hip-hop meegemaakt. Dat is nog nooit gebeurd met Eurosonic Noorderslag. Zover misschien jij kan herinneren. Nou, weet je wat het is? Er is er altijd wel wat geweest of zo, maar dan moest je echt wel gewoon gaan zoeken. Ja, maar dat was affiliated with. Ja, klopt. Of er was er een band die een rapper had, of een band die een scratch DJ mee had of zo. Dan was je blij, want dan dacht je van, hé man, er is een represented ding gaande of zo, dus je checkt dat. Nee, nu was er echt minimaal elke dag 3 dat gewoon hip-hop was. Ja, dat is dope. Ja, klopt. Wat altijd wel dope is. Dus dat toch altijd wel legendes, zeg maar, toch toekomstige legendes komen. Je had bijvoorbeeld Siete Notas, Siete Coloras, is een van de grootste hip-hop groepen in Spanje. Ja. Jarenlang, on top of their game, zeg maar. Mm-hmm. Je had Dynamite Deluxe. Dat had je ook in de jaren 90. Nou ja, Sammy Deluxe, als je kijkt naar zijn verkoopcijfers, dan worden Ali B, Boef, Ronnie Flex en Lil Kleine tezamen komen dus niet in de buurt bij wat hij per jaar omzet. Nee, oké. Okay. Dus dat is best wel schrikbarend, zeg maar. En dat is het gast, dat is mooi. Gewoon lekker in, bij Noord, dus bij Eurosonic gewoon te viben, weet je wel. Dus man. Hé, hey, ik ging alleen viben met Wiley, man. Voor een kwartiertje show? Ik zat daar echt te feunen, man. Jij hebt artiesten gesproken daar natuurlijk. Buitenland, binnenland. Wat voor nieuwtjes heb je nog meegebracht dan voor onze show dan? Want ik heb nu gewoon hier moeten lezen nieuws over Yo Silvio. Maar dat had jij gewoon naar buiten moeten brengen, man. Ja. Ik heb nog een interview inderdaad met Yo Silvio. Waarin hij een klein stukje uitlegt wat de connectie is tussen hem en Van Klasse. Daar ga ik natuurlijk niet te veel over uiten. Wat best wel interessant is. En ik heb een nieuwe rapper ontdekt. Zijn naam is Killerson. Ik zit nog even te twijfelen. Die interview gooi ik wel online. Best wel experimenteel. En je kan ook aan zijn swag en stilo zien. Dat hij volledig geïnspireerd is door de Outkast. En dat soort acts zijn best wel uniek. Want die zie je niet zo vaak voorbij komen op je area. Want om net als Outkast te gaan doen qua stijl. Er is maar één die dat kunnen. Dat zijn toch Big Boy en Andre 3000. En deze guy die had het toch net. Die zat net in die buurt van. Oké, okay, ja, ik had bij Andre 3000 eigenlijk wel voor het extravagante een beetje. Toch wel meer verantwoordelijkheid is nog wel weer. Big Boy zat er die solid goede rhyme geweest. Exactly. Andre 3 Stacks, was altijd wel die dude die zoiets had van, maar wacht even man, we gaan gewoon eventjes, onze Southern Roots gaan we gewoon echt verwerken in deze stees. Ja. Ja, dat maakt het wel tof of zo, mijn Outkast. We missen 3 Stacks, man. Ja, nee, sowieso missen we 3 Stacks. Ja, man. Nou, maar het toffe aan zo'n Killerson was, je merkt gewoon, hij produceert, hij rapt, hij zingt, hij is acteur. Plus, hij is gewoon die man die zit gewoon in zijn fashion shit. En dat herken ik weer in Andre 3000. En dat is tof. En hij komt uit Frankrijk. En je zou niet zeggen dat hij uit Frankrijk komt. Ah, oké, dope. Dat is best wel tof. Ja, klopt inderdaad. Ja, Fransen staan er niet echt bekend als Engelstalige wonders. De nieuwe generatie van in heel Europa valt hem op. People step in the game, man, op een Engelse taal. Vaak zijn het de Nederlanders die tegenwoordig moeite hebben met die stiers. Dat is echt grappig. Dus, maak geen grap, man. En het ding is ook nog komen Mist. Iedereen was echt teleurgesteld dat ze niet meer kwamen. Ah, oké. Okay. Dus Mist is zeg maar die next grimy artist die dan echt in het rijtje hoort van Stormzy, Wiley en Dizzy Rascal en ga zo maar door. Oké. Okay. Dus daar kwamen ook heel veel mensen op af, maar helaas hebben Black Wave toch nog voor 2 keer opgetreden. Ik heb hun ook nog geïnterviewd, gast uit België. Straight out hip-hop. I love it, met een band. Ja, master, man. Klinkt goed, man. Ja, en ik heb, vlak voordat we gaan praten, ik heb nog iemand naast me. Ja. Nee, schrijf even die. Een paar seconden, man. Wie heb je meegenomen, man? Sandeep, man. Media, het hele team, iedereen is er. Ja, super gezellig dat je er bent, man. Ja, man. Shout-out aan het hele team, man, voor het langsdroppen, man. Altijd tof, die vibes. Ja, niet man. Lang geleden, man. Dus het voelt nog een beetje als thuis. Ja. Heerlijk, hè? Zeker. Ja, man. Jij komt zo meteen met een leuke aankondiging. En je hebt iets leuks gereleased. Yes, klopt. Het is geproduceerd door 2 mensen, waarvan ik eentje, die is al een keer hier in de studio geweest. En die andere, die heeft me toch wel even verrast dat hij muziek dat kan dat tikken. Dat hij dat doet. Ja toch? Ja, stiekem doet hij dat al jaren. Ah, oké. Okay. Maar ja, super dit vet. Is eigenlijk het eerste dat hij heeft uitgebracht. Ja. Ja, super sick. Maar goed, anyway, we zitten met Sandeep in de studio, dus we gaan zo meteen gewoon even verder babbelen met hem. Ja, maar goede dingen, man. Ik heb een tune van Farruko, Creepy Kush. Dit is de Travis Scott remix samen met Nicki Minaj. En Travis Scott zit erop natuurlijk en nog wat mensen, dus dat ga ik zo meteen weer vertellen. Bang, bang, nice. Let's go. Yeah, man. Hala. Hola. Me llama Onika. Miss Frio. Pelo rosa. Culo gordo. Hey, Russia. Somos donde quieren. Gribe, gribe, gribe, gribe, gribe. Call up baby quieren. Kush, kush, kush, kush, kush. Donde quieren. Gribe, gribe, gribe, gribe, gribe. Call up baby quieren. Kush, kush, kush, kush, kush. Somos donde quieren. Gribe, gribe, gribe, gribe, gribe. Call up baby quieren. Kush, kush, kush, kush, kush. Donde quieren. Gribe, gribe, gribe, gribe, gribe. Call up puta quieren. Kush. Yeah. Make some room, ho. Keep 100 feet away. 50 trucks, when I pull up, we a fleet away. You ain't on my throne, way. I got the crippy, I ain't talking about the gangs though. Had all these bitches rocking pink hair and bangs though. Now got them rocking inches now. But I leave these bitches hanging like lynches now. Wordplay got them stepping up they pinses now. Still stick me for my flow like syringes now. Still kicking closed doors off the hinges now. Shotgun in them 88 Benzes now. With my plug I call him Pancho, but I think he wants some chocha. Put this pussy in his boca, make my niggas take his coca. Now I'm ballin' like I'm Sosa in that Lamborghini Rosa. Yelling Viva Puerto Rico, all my bitches is hermosa. Pero ahora tipo el creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos cush, cush, cush, cush, cush. Los que se quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Con la puta quieren cush. Suavemente, free of Chile. Gotta keep it caliente, the presidente. Bend it backwards, Papa Willie. Like we in Philly. In your town, I got the millets. You know the drill, eh? Yeah, butterfly to toast. Throw an Ivy Queen in it, then I cush, cush, cush, cush. But I'm still not with the bitches still. Hate the liquor drink on my liver still. Got the basement jumping like I'm Tinkerbell. All to his muddy, blow to his muggy. With the gang going dummy, thumbing through onies. Keep a stick like it's gummy, wrap like a mummy. Break the bread till it's grumpy, eat till I'm chubby. Yeah, me and more the things, me and more the green. Yeah, blowing up the clouds and hear the angels sing. Yeah, bitch, shell off the lot, slide on your block and pop the top and then we Pero ahora tipo el creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos cush, cush, cush, cush, cush. Los que se quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Con la puta quieren cush. We really well, I'm yeah, yeah, yeah. I be blacking out with the purist. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. I be blacking out with the purist. I made 100,000, then I freaked it. I made 500,000, then I freaked it. I bought a 87 for the weekend. I bought a 87 for the weekend. I bought a 87 for the weekend. I bought a 87 for the weekend. This ain't want, this ain't what you want. This ain't what you want, this ain't what you want. And it's like that little bitch, MVP, I don't get no sleep, no, I don't like that little bitch. Bust that open, I want that ocean, yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch, need two life jacks, little bitch. I ain't gon' hold ya, I ain't gon' pressure, never control ya. I ain't gon' front ya, keep it 100, I don't know ya. Boss like top dog, boss my life up, crossing over. Stutter steppin', got a hall of fame and all my poster. I been ready, my whip been ready, my bitch been ready, my click been ready, my shit's been ready, my checks been ready, my shots on four, that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full. You know, unleaded. I gotta go get it. I gotta go get it. I gotta go get it. I gotta go get it. My name gon' hold up. My team gon' hold up. My name gon' hold up. My team gon' hold up. My shots gon' fire. My team gon' roll up. My Nazi twice. My queen gon' roll up. I hope y'all ready. You know I'm ready. I rain all day. You know confetti. I gotta go get it. I gotta go get it. I gotta go get it. I gotta go get it. Miss me with that bullshit. You're not a gang member. You're a tourist. I be blacking out. I be blacking out. All the 83 colors on the weekend. I got 100,000 and I freak it. I made my 100,000 and I freaked it. I put a Rolls Royce on my wrist, OD. Fuck it, baby, I'm a chest. Ik kan feestjes zeg je moeder, ik wil op een night. Je moet zeggen, rat op jongen, ik heb geen geld voor een night. Deze jongen moet zelf gaan kijken hoe het kan mee aan een night. Maar je hoeft toch geen night te hebben? Nee, maar die leven gaat zo. Maar waarom draag jij een jas eigenlijk, spijkerjas? Waarom kom ik in plastic jas of zo? En je loopt toch met die monopie. Waarom blijf je met die moderne apparaten naar voren gaan? Waarom blijf je met die enige wat vroeger? Huh? Je loopt toch met die monopie. Is dat nog simpel? Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. smoke it up. Kappen sterk, jongetje, mag dit doen. Wij te werken, kastje verder, wakker doen. Wat voor wat die plangen op je ogen zeiden. Ik ben geeky geeky, maar ze wou me niet geloven. Gooi die kappen naar beneden, gooi hem daarna weer naar boven. Stop een taxi voor de club als ik te klas ben om te lopen. Of ik steel een fiets, mijn G klemtje cheese. Ik voor niets of voor iets, met mijn boxer in de streets. Voor de staat ben ik violent, voor Shaudi is je heines. Geef de een slabbertje, voor ze gaat kwijlen. Het dript op mijn gums, go to chains met die charms. Mijn show om mijn arm gap, hoe maak je kans dat ze glissen, ze glisten. Praat geen foundation, tik in de hips, maar is white sensation. Bun, bunnaboos, boot it up, boot it up. Loud bag, piece of shit, gek op bom. Smoke it up, baby. Dat besterk, heel mijn chest, mag niet drum. Let the werk, kastje werk, wek en drum. Hey, ballfucker, hey, hout hakker. Ballfucker, hey, hout hakker. Hey, ballfucker, hout hakker. Ballfucker, hout hakker. Tik hem, tik hem aan. Tik hem, tik hem aan. Tik hem, tik hem aan. Is vroeger ze me niks. Niks te willen, je kan niet met me chillen, niks. Wat ze levelen op props, zeg maar wat nou. What's met jou, ik krijg props. Maar die props gaan me u niet betalen, eerlijk. Dus ik tik hem aan. En ik tik hem af. Ben altijd bezig, maar toch chill ik hem tussendoor. Soort van chillen en ontwikkelen. Laat mij maar doen alsof ik binnen ben. Zo zet ik alles naar mijn hand alsof ik Willem ben. We moeten timmeren. Moe vooruit, naar beneden, nooit te nemen, nee. Het verleden als bagage en herinnering. Goud in handen en de rest, dat verzilver ik. Shine hoeft niks in te vetten. Tik hem aan, het een estafette. En we zijn bezig met grenzen verleggen. Teststof, schenk in, breng je op level. Geen eigen duk, nee geen space jam. Of we nou viben of feesten. Moet de stilte doorbreken. Ik heb de stappen berekend. Zijn mijn mensen weten dit. Tik hem aan, tik hem, tik hem aan. Tik hem aan, tik hem, tik hem aan. Tik hem aan, tik hem, tik hem aan. Stop. Ja. Hey. Het voelt wel even weer anders dat ik weer achter zeg maar, de hele mengtafel zit. Ik heb al besef, ik heb al 2 weken dat niet meer gedaan, zeg maar. En je weet toch, Michael die zit op zijn. Die zit nu op zijn Tinder swipings. Hey, maar je weet on to the next one, hè? We moeten door. Ja, dat is gangster, man. Ex-girl to the next girl. Next! Next! Next! Ja, je weet toch. So, 100%. Dat is het leven, man. Swipe. Hey, praat iets. Blok ja man, ik heb een tune gespind van Faruko om mee te beginnen. Creepy Crush, de Travis Scott remix. Die is natuurlijk met Nicki Minaj, Travis Scott, Bad Bunny en Russian. Daarna J-Rock, mijn dope om uit die TDE-clan weer wat nieuws te horen. King's Dead, samen met James Blake. Ook een superhero natuurlijk, ook op Eurosonic gestaan ooit. Future en Kendrick Lamar. Daarna Ray Fuego met... Houthakker, featuring Young Nelg en Ted Tots. En als laatste, Brandwerk met Tik hem aan. En dat is, dat is de lijst, man. We kunnen on to the next dingen, man, in deze show. Ja, dit was weer een het was wel een good record of Brandwerk over hun gesproken. Zij komt binnenkort weer met een nieuwe track, ook via Nederlands Doop. Goeie shit. Dus, maar hey, we gaan weer door. Hey, we zijn diep in de studio, je weet toch. De laatste keer dat we over hebben gehad was over je EP. Ja man, dat was jullie. Ja, dat was weer een zeg maar, hoe moet ik het gaan omschrijven? Maak weer even kennis met Sandeep. En Colin. Ja, het was een precieze stilte. Ik wist het al. Ja, je voelde het. I nailed it, je weet toch? Ja, nee, ik ben hier kind aan huis, man. Dus Ja. Ja, voor mij is dit thuiskomen, maar ja, we hebben in juli hebben we een EP uitgebracht. Ja. DNA. Dat is eigenlijk een EP van Colin en mij. Alleen Colin heeft alle producties gedaan. Ik alle vocalen. En de mixing heb ik zelf gedaan. Ja. Ook zelf gereleased onder mijn label Boombox Media. En... Ja, nee, maar ja, dat was sowieso duidelijk. En voor de mensen die dat zeg maar terug willen kijken, staat volgens mij nog ergens op ons Twitter-kanaal. Ja, want sowieso staat hij ook op YouTube. Ja, sowieso staat hij ergens op YouTube. Sowieso staat hij op jullie YouTube-kanaal. Ons kanaal, ja. Ja, 100. Maar om maar even weer terug te komen op... ja man, je hebt weer een nieuwe single uitgebracht. Yes. Ja man. Alsof het niks was, weet je. Na DNA heb je een single uitgebracht. Ja. Wegens feestdagen van jullie cultuur. Yes. Ja, wegens Diwali en Hindoestaanse feestdag. Ja. Precies. Ja. Correct me dat ik het helemaal niet meer uit mijn hoofd weet. Geen probleem. En nu heb je weer een nieuwe track uitgebracht. Ja man, ja. Maar dit keer is het niet... Sandy X Colin, zeg maar. Dit keer is het gewoon een single van mij. En die is geproduceerd door... Colin en door GJ. Ja, GJ, oftewel Gert-Jan Naber. Yes. Je weet toch. Ja, of GJ, maar... man. GJ. DJ's en je hebt GJ's. Man is van alles, man. Gangster Jugs. GJ Naber. We gaan dat vastleggen. Dat lijkt me een goed plan. 100. Ik weet niet toch? Dat hij er blij mee is, maar... Ja, hij vindt alles vet. Ja, daarom is ook zo. Is ook zo. Assenaar in de building, ja. Ja, maar... Ja, maar sowieso flipt het wel weer in een soort van creatief ding. Dus dat komt wel goed. Ja, snap je, komt goed. En aan de andere kant, als ze te veel grappen maken, dan krijgen we weer een of andere Raffaia natuurlijk terug. Dus... Ja, vanzelf, ja. Dat... Nee, maar dat is all good, toch? Maar om maar even terug te komen, de nieuwe single die jij dus hebt uitgebracht, ja. Waarvan ik de titel alweer heb. Meer van jou. Meer van jou. Yes. Heb je natuurlijk ook uitgebracht om een reden. Je was eigenlijk een beetje geïnspireerd en gemotiveerd om iets dat te gaan doen. Ja, man. Je weet ja, toch? Man. Nou, stiekem doe ik dit al drie. Dit is al het derde jaar dat we dit gaan doen, hè? Maar, we gaan een riderscamp bouwen en ter promotie van die riderscamp hebben we besloten om een single te maken en die te releasen. En dat is dus meer van jou geworden. Ja, ja. En ja, 5 februari gaan wij Friesland onveilig maken. Ja, gewoon fucking Friesland. Ja man. Ik heb wel een goed jaar uitgekozen, maar een culturele hoofdstad. Ja, precies dat was onze gedachte. Nee, maar. Ja, nee, ja. Vorig jaar zijn we ook in Friesland geweest voor de Riderscamp. En dit jaar dachten we van ja, we doen dat gewoon weer, man. Mooi ja. Samenloop, toch? Dus, ja, man. Want wat is het hele Riderscamp ding? Dat laat ik Colin uitleggen. Ja, leg het even uit, want... Hoe moeten we ons voor ons zien, weet je, dat hele Riderscamp toren? Nou, eigenlijk... Je bent met z'n allen in een huis, of in een vakantiehuis. En ja, het is gewoon dat je van, helemaal nu we met zo'n heel groot team zijn, heb je van verschillende kanten heel veel inspiratiebronnen. Dus als de ene begint, kun je misschien gezamenlijk verder. En dat maakt deze keer maakt het juist wel tof. Afgelopen jaren zijn Sandeep en ik vooral bezig geweest met de Riders Camp. Maar dit jaar is het gewoon, wordt het helemaal totaal anders. Sorry voor mijn stem, sorry. Nee. Feest gehad maandag, sorry. Maar het toffe wat ik dus nu hoor, je zegt Riders Camp. Als ik denk aan Riders Camp, is het schrijven. Ja, klopt, man. Ja. Eigenlijk is het gewoon een productiecamp. Production camp. Wij hebben het meer als ook. Want er komen producten uit. Er komen ook producten uit, maar het kan ook zijn dat het alleen instrumentale producten zijn. Het hoeft niet per se alleen precies schrijvers. En misschien ook wel a cappella dingen. Ja. Ja. Dus weet je, alles gaan we daar doen. Ik bedoel, er gaan. Zoals die DNA-EP waar we het net over hadden, die is op onze vorige Riderscamp ontstaan. Ja. En tijdens deze Riderscamp gaan we weer een plaat maken. Alleen anders, groter, beter en met veel meer mensen, man. Groter ten opzichte van? Wat we eerder hebben gedaan. Groter in de zin van... we zitten daar een week van maandag tot maandag. We gaan vlogs online gooien in de tussentijd. Ja, ja. We gaan alles vanaf dag 1 tot aan na de release, gaan we filmen. mixen, het masteren, het opnemen, alles, het ontwerpen van het artwork, everything. En er komt een documentaire uit. Ja. Die gaan we dus maken, die gaan we releasen. Allemaal dingen die we dus nooit eerder hebben gedaan. We hebben een groter team bij ons. Ja. Verschillende producers, een gitarist. Twee jongens die gaan onder de naam The Pack Productions. Die wonen in Malta, maar zijn Nederlands. Die doen veel video. Die komen Malta vanuit, ja, die komen vanuit Malta. Komen nemen ze een vrouw aan. Mee? Nee, man. Oh ja, jammer. Nee. Ja, dat wordt echt zo'n no-homo gang, je weet toch? Ja, weet je, jij komt ook langs, toch? Dus ik kan voor jou vragen of hij iets voor jou kan meenemen. Maar nee, ik weet niet, man. Ik maak foto, je weet toch. Maar ja, let's get it done. Ja. Inderdaad, maar het is inderdaad dus verschillende mensen. Dus eigenlijk is het een soort muziek. Muziekweek voor jou. Ja, muziek heb je ook. Ja, nou ja, weet je, kijk, en ook fotografie, video, alles, man. Ja, fuck jullie allemaal. Mendelssohn en zo en Bach, dat is allemaal uitgeschreven muziek, ja, dat klopt wel. Ja, ja, wel handig. Het is wel tof, er bestaat bijvoorbeeld ook een sketchnotitie ergens. Er zijn dus mensen die hebben hun scratches uitgeschreven. Zie je al van die streepjes, weet je wel, zo van dat is dan een voorwaartse beweging. En dat is dan je vederbeweging en al dat soort shit. Serieus? Ja, man, dus ook beats vallen wel goed uit te schrijven. Dat, ja, zeker, ja, zeker, zeker. Nee, maar ja, we gaan van alles doen daar, man. Het wordt gezellig, maar ook gewoon vooral fotografie, video, de vormgeving. Gert-Jan gaat dingen animeren. Alles gaat daar gebeuren, man. Ja? Alles. Oké, okay, ja, vet. Man. Ja. Maar animeren als langs. In de zin van... Dus Gert-Jan neemt zijn computer mee en dan gaat hij daar gewoon... Gert-Jan gaat daar aan het werk. De jongens uit Malta gaan daar aan het werk. Wij allemaal gaan daar aan het werk. Ja. Iedereen zijn ding. Ik mag daar niet gaan stilzitten, blijkbaar. Nee, man. Ik moet ook iets gaan doen, zeg maar. Ja, oké. Die toren is wel lauw, trouwens. Ja. Ja, toch? Ja, daarom. Ja. Dat is mijn extra motivatie om iets te gaan doen met YouTube of zo. Ik weet niet. Ik heb er wel zin in om die kant op te gaan. Ja, man, gezellig. Ja. Serio in the building. Of, Shut up, man! Shut up? Dat is van A$AP Mob track, man. Hé, maar luister, Lopro. Dus, jij bent de fietser, toch? Ja, sowieso, man. Nou, waar zitten we? We zitten in... Noordburger, ja, man. Dat is trouwens grappig, man. Het is wel grappig dat het bij elkaar komt. Ik heb vroeger BMX'ers strijden in Noordbergen gereden. Dat is waar die paardenslachterij zit, man. Dus dat, Als jij het zegt, man. Ik heb geen idee. Ik ben er niet geweest. Ja, die lucht. Ja, die lucht, dat is de paardenslachterij. Oh, ja. Er wordt lijm van die beesten gemaakt. Oh, zitten we daar? Nee. Ik ken mijn neighborhood good, man. Dat is sowieso... Maar het is om te fietsen, hoor. Ik ben wel eens verder weg geweest dan dat. Yes! Oké, mooi. Dat betekent dat hij op een fiets gaat naar jullie of zo. Hij komt dus langs. Ja, blijkbaar wel. Ja, dan moet ik die fiets wel binnen kunnen zetten, maar... dat is geen probleem. We hebben een 12-persoonshuisje. Dus is het plek genoeg. Ik vind het wel lachen, man. Ik kom gewoon een keer... Ja, man. Kom langs. Je bent welkom, man. Hey. Loper op je vrijdagscamp. Loper als je executive producer voor een paar uurtjes of zo. Je weet toch? Loper op de bikerscamp, man. Bikerscamp. Hey, klaar. Je weet toch? Kijk, mensen die deze shit nu horen, die willen waarschijnlijk nu ook livestreamen. Dan heb ik de camera gewoon net niet bij me. Maar dat wordt nu gelukkig wel gefilmd. Ja, man. Dus dat wordt sowieso opgenomen, man. Dus dat doen we altijd hier. Dat is standaard oogprotocol. Dus de audio is sowieso on lock. Ja, toch? Maar de camera is nu ook on lock. Je weet dat. Ja, man. Dus, Gert, het komt goed. Dus, dat komt sowieso wel goed, man. Die sfeer, je weet toch, die sfeer voor dit. Maar man. Zullen we het volgende ding doen? Want er wordt zometeen tijd om een paar jongens voor te stellen. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst luisteren naar een pokkertje. Helemaal goed. Lekker. Ja? Ja, je mag het zelf aankondigen dan. Nou, dus, aankondig iets. Weet toch? Ja. Onze eigen nummer. Sandeep, meer van jou. Geproduceerd door mij, Colin en Gert-Jan. Let's go. Verbeek, maar we gaan verder. Ja. Twee keer, drie keer, of zo. dag. Ik hoop dat jij nog wakker bent en op me wacht. Zag dat je gebeld had om half acht, om half acht. Ik heb mijn spullen gepakt en ik ben on my way. Het is al even geleden dat ik naar je keek. De tijd staat stil tot ik jou weer spreek, tot ik jou weer spreek. De lichten vliegen naar me voorbij. Je voelt ver weg, maar toch ben je dichtbij. Mijn telefoon die trilt, dus ik pak hem gelijk. In de hoop dat jij het bent, maar het is de batterij. Kijk om me heen, bijna niemand te bekennen. In de verte staat een man te bellen. Om me thuis om te vertellen dat hij het niet gaat redden. Maar ik moet ver. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou. Ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou. Ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou. Onderweg naar jou, ik loop in je straat. Ben blij om te zien dat het licht aan staat. Ik loop naar je deur en bel bij je aan, bel bij je aan. Je opent de deur en je kijkt verrast. Je bent blij om mij te zien en pakt me vast. En vraagt wat ik hier doe in de nacht, in de nacht. Ik heb je gemist, zie een lach op je gezicht. Je laat me binnen en doet de deur dicht. Ik steek wat kaarsen aan en doof het licht. In mijn hoofd hoor ik een stem. Dit is het moment waar je al wekenlang aan denkt. Het was een lange rit, maar ik wil meer van dit. Met klamme handen en knikkende knieën. Zeg ik, zeg ik. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou. Ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou. Ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou. Ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou. Ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou. Paarden. Lang geleden, we moeten even praten. Ik voel de honger, de pijn in de koorde lege magen. Je geeft de vingers, ze willen je hand ledematen. Mijn hoofd was een ravage. Tornado in de etalage. Ruim de rommel op, zie het complete plaatje. Wat we op tv zagen, dat was één façade. Nieuwe episode met dezelfde onderlagen. Ik zit er bovenop, ze dachten dat we onderlagen. Ik ben voor iets aan het zorgen, heb een plan voor morgen. Kan nog 100 rondjes door op mijn kapotte schaatsen. Go and get your hustle op, maar hou je shit verborgen. Want politie zet je in de cel en kan je ondervragen. We leven in een vrij land, is wat ze zeggen. Dat zijn wijze woorden van de wollen schaapjes. Domme slaapjes, gehersenspoeld door aardstaartjes. Walt Disney en Sesamstraat shit, doe je research. Illuminati wil je mind, soul in je body. Dus nu sta je op een party met een fles Bacardi. Dure kleren zijn je hobby, brada, nee dat kan niet. Zeggen cash rules everything around me. Ik zie de hel op aarde. Ik zie de hel op aarde. Ik zie de hel op aarde. Ik zie de hel op aarde. Ik zie de hel op aarde. Ik zie de hel op aarde. Hey, nou laat me even rijmen, vind de oorzaak, skip de medicijnen. Je kan het tegenstrijden of je leven leiden. Een paar verloren vrouwen, kanker, tijden waren donker. Leven gaat er je voorbij, het is niet omschrijven. Shit, rillingen gaan over mijn vel. Is het meer tussen hemel en hel? Ik denk het wel, hoeveel dingen hebben ze ons niet verteld. Ik verbeter de wereld, dus ik begin bij mezelf. Reboot, een nieuwe installatie. Consumeer mijn eigen informatie. Geprogrammeerd om te killen, maar ben geen kamikaze. Infiltreerd in als Trojaanse paarden. Geschiedenis voordat ik mijn laatste adem uitblaas. Tot die tijd breng ik vernieuwing, dat is avant-garde. Avant-garde, touche, ik heb de scherpste zwaarden. Quasimodo, klokken luiden van de Notre Dame. King Arthur, homies, ridders aan de ronde tafel. De is mijn roeping, laat me rappen voor een domme staat. Vroeger reed ik op een Thomas met kapotte zaad. No limit, ik woon in een rossel zonder blaven. Koop een kussen voor degene die nog onder slaapt. Ik zie de hel op aan, ik zie de hel op aan, ik zie de hel op aan. Ik zie de hel op aan, ik zie de hel op aan. Net een stoont in de winkel, ik doe wat boodschappen. Ik zie de boodschappen, geheime genootschappen. Eén om is die zichzelf in het brood stoppen. De fluoride in het water maakt je hoofd lopen. Waarom zou je niet geloven, jij hebt drie ogen? Dan zou alles wat je hebt geleerd gelogen zijn. Wie het roken, dat haalt het beste in je naar boven. Dus waarom is die shit verboden? Till the sun comes, you'll come up every night. Party, we party till daylight. We be getting it in a little Hennessy, a little juice and gin. It's not a fantasy, it's not pretend. We gon' pull, we gon' pull, we gon' pull the gin. The sun comes up every night. Even though the club about to close, the party ain't over. I still got pills, chronic, Bacardi, and soda. My eyes ain't shut, but almost stay tight. Been smoking all night, now it's almost daylight. Baby Ben said she was ready to go with two more. They never rolled in a cut Chevy before. But I'm loaded, so hold it, I'm out on the dance floor. I ain't got no moves, but I'm waving my hands though. We both on the same step, feel that beat. And when she reached down low, she only feel that heat. But it ain't hard to find, you know I'm sagging. No matter what she grabs, she know I'm packing. I'ma keep it real, I'm too true to pretend. Let's get it cracking, if I like it, we can do it again. Oh. Till the sun comes, you'll come up every night. We party, we party till daylight. We'll be getting it in a little Hennessy, a little juice and gin. It's not a fantasy, it's not pretend. We gon' pull, we gon' pull, we gon' pull it again. Till the sun comes up every night. We party, we party till daylight. Last year, yeah, yeah. More money than I made last year, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, work the pole like it's magic. Make it disappear like it's magic. She do anything for a daddy. She do anything for that. Last year, yeah, yeah. More money than I made last year, yeah, yeah, yeah, yeah. We in the ghost, let's get lost in the hills. I've been broke, yeah, I know how it feels. She just wanna make me happy. She my bottom. I'm not a dad, but she call me daddy. I got a line now, Cincinnati. My bitch bag, fingernail in the baggie. She keep her fingernail full of candy. She do a shot, hit a bump, then she pop a addy. Ooh. Someone tell me how we run through it. The street life, all the drama, yeah, I'm numb to it. New whip, big chain, bring the cash here. I'm tryna double up what I made last year. Last year, yeah, yeah. More money than I made last year, yeah, yeah, yeah. A good girl, don't you ever go bail? Who I dare you? Last year, yeah, yeah. More money than I made last year, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Baby, work the pole like it's magic. Make it disappear like it's magic. She do anything for a daddy. She do anything for that. Last year, yeah, yeah. More money than I made last year, yeah, yeah. Last time that I checked, it was five chains on my neck. It was no smut on my rep last time that I checked. I was selling zones in the set. Make a quarter mil, no sweat last time that I checked. I'm the streets voice out west. Legendary self-made progress last time that I checked. First get the money, the respect, then the power and the hoes come next last time that I checked. I've been self-made from the dribble. I was been saying I'm a killer. Playing no games with you niggas. Pop clutch, switch lanes on you niggas. I laid down the game for you niggas. Taught you how to charge more than what they paid for you niggas. Own the whole thing for you niggas. Reinvest, double up, then explain for you niggas. It gotta be love. Run the city, it gotta be good. Just for the pieces I took off the Monopoly board. Hey, y'all niggas false claims, it gotta be fraud. Just keep the hood about your mouth or you gotta be charged. I doubled up, tripled up, nigga what? Banged on the whole game, I ain't give a fuck. Nobody trippin', had no business, got my digits up. And when I drop, you know I'm about to fuck. Last time that I checked, it was five chains on my neck. It was no smut on my rep last time that I checked. I was selling zones in a set. Make a quarter mil, no sweat last time that I checked. I'm the streets voice out west. Legendary self-made progress last time that I checked. First you get the money, then respect. Then the power and the hoes come next last time that I checked. Yeah, that's what's up. That's what's up, that's what's up. Ik voel die NEC in mijn blue G. Nee, geintje. Maar hey, real talk. Let's go. Ja, mijn Sam Diep natuurlijk heeft de eer gehad om het blokje af te kicken met meer van jou geproduceerde Colin en GJ, Gert-Jan dus. Ja man. Even kijken hoor, daarna Jos Bros met Help Aarde. Shout-out naar Noah's Ark. Ja, mijn shout-out ook naar Mobb Deep. Ja. Sowieso. ja, Spider Loke daarna met Till Daylight featuring 50 Cent. Daarna ja. Burner. Vrij productieve gast is dat, maar hij heeft nu weer een ding uitgebracht. De Last Year in deze track. Die is met Trey Songz en Wiz Khalifa. Afkomstig van het album The Big Pescado. Dus check dat. En als laatste Nipsey Hussle. Last Time I Checked featuring YG. Ja, dat is natuurlijk West Coast finest in the building. Hebben we aan de East Coast, hebben we Dave East die veel draaien. Aan de West Coast is dat toch gewoon Nipsey Hussle op de een of andere manier. Die twee moeten echt een track gaan maken, man. Maar laat het geen Tupac en Biggie zijn. Please. Nee, klopt. Nee, please. Nee, nee. Like for real. Laat dit de beste oplossing zijn tussen West Coast en East Coast gewoon. Ja man, sowieso. Gasten die ook op, met elkaar matchen, man, beatwise ook wel. Dus het, ik zie wel ja, potentie toch. In dat. Ja, ik heb Paranoia 2 heb ik dood gestreamd trouwens. Maar goed, daar draait het even nu niet om. We draaien nu om de Boombox Media. Yeah. Je weet toch. We hadden net gesprek gehad met Colin inderdaad over het hele muziekdingetje. Ja, nieuwe single. Ja, ja en net dat nonchalante afkondiging, je weet toch. It's all good. Maar we gaan nu over gewoon zeg maar naar de rest van de squad. Yes, ik heb het hele team bij me eigenlijk. Het hele team? Het hele team. Maar nee, is het nee, hele nee, team nee, die dan ook hele... alles doet? Of? Nee man, nee, niet het hele team die alles doet, maar het grootste gedeelte van het team is hier. Oké, en het grote team dat is dan afdeling muziek? Ja, en video. Ja, en, ja, en de creatieve ruimte. Ja. Oké, de afdeling multimedia, ja, om maar man. Zo even te zeggen. Ja. Oké, ja, ik zeg, stel jezelf even voor. Goedenavond. Ja, Sam. Heel makkelijk, of Max, hoe het gaat van Boombox willen noemen. Nee, je heet Sam? Hoe heet je nou? Sam. Sam, oké. Okay. Ja, het is... Een keer voor de grap werd hij Max genoemd en dat is gewoon een ding gebleven. Hij vindt het niet leuk, maar wij vinden het wel leuk. Dus ja, we noemen hem gewoon Max. Gewoon omdat we vervelend zijn. Ja, je noemt je Master. Master, Master. Dat heb ik dan liever dan Max. Jij toch? Jij toch? Sam, omgekeerd, M-A-S-T-E-E-R, maak het af. Kijk, die vind ik beter, die mag voor mij inblijven jongens. Ja, dat gaat cool, ik geef jullie gymnastiek voor jullie hersenen. Ja, ja, maar ik hou het gewoon bij Max. Ja, nee, maar... kan natuurlijk ook een Sam gewoon omdraaien, maar ja, Maas. Ja, maar ik maak er gewoon master van, gelijk. Ja, ik noem je gewoon master. Maar vertel, Sam, ja. Wat doe je precies? Ik, ja, ze hebben me eigenlijk aangenomen als gitarist. Oké. Okay. Ja, vaak zit ik thuis en dan ben ik een beetje opzetjes aan het maken. Ja. Denk ik zie je een lekker, parallel, man. Ambu Gang, gitarist. Denk ik van, ja, het is lekker. Ik ga er gewoon lekker overheen, joh. Ja, ja, ja. Lul er wel lekker overheen, loop bro. Ja, heerlijk. Lekker gaan. Ja, yes. Ik zie denk, het wel, ik zit thuis een beetje en dan maak ik wat opzetjes. Hey, man. Door, dan zijn die, vind je het lekker, dan gaan we de studio in. Maar je rapt niet stiekem. Nee. Daarom zegt hij Ambu Gang. Maar, ja, maar. Ja. Hij zingt wel stiekem. Oké, okay, dan is het wel Ambu Gang, ja. Ja, klopt, juist. Ja. Je hebt het ja, gewoon, sorry je jongens, gewoon, maar ik ken dat helemaal niet. Nee. Oh, je kent dat niet? Nee. Hij komt uit een hele andere hoek. Ja, ja. Nee, hij snapt de dingen wel. Ja, Jiri is natuurlijk flamingo-gitarist. Dat is nog wel weer een andere deal, maar... Ja, dus vandaar dat hij zeg maar... Oh ja, thuis is hij is begonnen als gitarist in zijn jonge jaren. Dus ja, ja man, vandaar toen ik hoorde gitarist. Ja, man. Betrokken bij, ja, man, bij toch hip-hop shit en zo, dacht ik van, oké. Okay. Ja. Ja, joh, maar het is wel bijzonder, weet je, dus... Ja, joh, dat je dan... steeds vaak de laatste tijd, man. Dat, ja. Dat je echt een gitaar op een chillen track hoort. Het is ook wel fijn om, zeg maar, een echt geluid toe te voegen aan een bepaalde beat dat is gemaakt, toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Want je wil op dat moment ben je dan bezig, je gooit al je love en soul in dat ding. En dan komt er een vette tune uit. Ja, als je in de studio zit en er is al een opzetje. Als je dat op een gegeven moment 2 uur achter elkaar hebt gehoord, dan zit je natuurlijk helemaal in de feit van het nummer. Ja. Dus dan ga ik gewoon een beetje zoeken naar, oké, past dit erbij, past dat erbij. Ja. En uiteindelijk, als we er allemaal mee eens zijn, dan nemen we het op en dan gooi je het eronder. Ja, en gitaren zijn die ook MIDI aan te sturen eigenlijk. Nogmaals? MIDI? Ja, MIDI-gitaren. Ja, kan, maar... Ja, maar dan kun je best wel sikke shit doen eigenlijk, man. Klopt, wij doen echt wel gewoon de opnames van de gitaar. Dus. Ja, dat is wel dope, sowieso. Ik zit alweer te denken van, hé, als je dat ding MIDI triggert, dan kan je elke sample... Kun je hij gewoon, is nog niet met zijn fiets gestapt naar Friesland, hè? Besef. Kijk, dit bedoel ik dus. Je kan weet je wel, met dat ding. Dat is echt dope. Hij stapt echt op zijn fiets naar jullie. Dat wordt een probleem. Helemaal goed. Nee, maar het is natuurlijk neem al je kabels mee. Soms zit je op een punt in de track en dan mis je iets. Ja. Weet je, dan loop je ergens tegenaan en denk je van ja, er moet iets bij, maar wat is het, man? En nu we Sam of Max erbij hebben, is het makkelijker, man. Je stuurt het hem op en hij gaat ermee bezig. Hij voegt echt wat toe aan het product. Ja. Super. Ja, en wat heeft hij tot nu toe eigenlijk al toegevoegd aan een product? Zit zeker op de plank, of niet? Er liggen dingen op de plank en hij zal vooral... Hij is nog niet heel lang bij ons. Nee? Maar er liggen al wel een aantal opzetjes op de plank. En natuurlijk zal hij ook de hele Ridescam zijn. Nee. Dus als jij een zoele gitaar onder je video dingen wil, dan kan dat, man. Oké. Ik ben wel bezig met iets, zeg maar. Een bepaald content. Dus ja. Je weet wat ze vinden, man. Ja, heerlijk. De timing van deze instrumenten is dan wel exquisite, man. Je zit de hele tijd een soort van die gitaar door van... Ja, ik zit er ook op te letten, inderdaad. Maar ik kom zo meteen weer terug, man. maar vertel, even kort, want dan gaan we even over naar the next one. Waar is het? Wat is de link tussen jou, tussen Sam en hip-hop? Of? Urban, om maar nu even globaal. Mijn link erin. Ja, ik ben zelf, dat moet ik eerlijk toegeven, ik ben zelf echt meer van de punk dan van hip-hop of urban. Dat heeft ook een band, hè? Wat dan ook. Ja. En wat ik nu echt aan het doen ben, heb ik laatst een track van Sandy gestuurd. Die vond hij zelf ook best wel chill. Dus ik hoop dat dat uiteindelijk wel mee gaan doen. En dat is ook gebaseerd op echt akkoorden vanuit de punk vandaan. Maar daar heb ik dan gewoon volledig hip-hop van gemaakt. Ja. Ik heb er niet een zeer grote connectie mee, maar ik vind het heel chill om alles een beetje samen te mengen. En ik vind alle soorten stijlen muziek vind ik ook prima. Dus. Ja, maar het is gelijk een history ding, want in New York, zeg maar, de eerste podia voor hip-hop artiesten waren punk rock zalen. Die hadden zoiets van, dope man, kom gewoon langs, doe je ding. Beastie Boys dachten van, het rap is ook eenvoudig, man, we gaan van punk rock gaan we ook gewoon rappen erbij doen. Dus ja man, die history is ook zeker aanwezig. Hey, loop bro, de fiets is nog... Zet die fiets alvast klaar. Zorg ervoor dat je... Man. Ik heb hem best schoongemaakt, man. Ik stuur je het adres, man. Hij kan ook goed koken, by the way, dus bij deze. Ay, maar dat wordt wel... Dat is op zich wel een ding, weet je. We hebben dan kok 1, kok 2, kok 3. Ja, en achternaam is ook nog kok ook nog. Hey! Here's a party, hey. Ik leg gewoon die link, G. Jij toch? Link in die Break North. Hey, we gaan even over naar een... Hey Sam, ik bedank je sowieso. We gaan je in de gaten houden. Waar kunnen mensen jou eigenlijk volgen als het gaat om muziek? Wij volgen als het gaat om muziek. Ik heb nog niks. Ik heb nog geen Spotify, nog niks. Maar zodra we... Geen SoundCloud? Nee. Geen YouTube? Nee. Oké. Nee, ik ga echt... Ik laat Sandy mij uitbrengen uiteindelijk, hopelijk, als hij me goed genoeg vindt. Oh, dope. Ja, oké, cool. Vanaf dan zullen we waarschijnlijk nog wel een keertje terugkomen. En dan zal ik er vast wel weer bij zijn. En dan, ja man, laten we dat doen. Vinden. Yes! Hey Sam! My man! Yo. Sowieso, shout-out naar jou man. Ja man, nu gaan we over naar iemand... met een... je weet toch, met een Ozo Paris sessie, man. Sowieso. Kom je uit Paris dan? Non. Oké. Maar let's talk real. Ik ben Sil. Ik ben beatmaker. En ik ken Sandy eigenlijk al van de school die we samen hebben. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn connectie met Sandy. Hey man, ik zie 3 S'en G. Ja man, de S-game. Sandy Seal. Let's get it! Hey kill, je bent wel die man die heel goed is in talent te pikken met de letter S, hè? Ja, tuurlijk. Ben je bezig met de triple S EP of zo? Nee, niet eens. Ah, maar ja, het is wel misschien een D, man. Ik weet het, hè. Ik voel gewoon iets aankomen, man. Ik weet niet. Ja, maar jij maakt zelf ook gewoon... Ja, ik ben zelf persoonlijk meer een beetje van die old boom bap hip-hop, man. Ik weet niet, man. Ik vind die afro, het doet me wel wat, maar ik vind het een beetje te commercieel of zo. Dus ik heb liever gewoon echt gewoon een beat waar je gewoon echt gewoon gevoelens in zitten. Dat je gewoon echt je vaker kwijt. Je beseft wel dat je nu tegenover een Afrikaan zit te praten, hè? Ja, maar ik zeg je wel. Nee, maar ik snap het wel. Azonto, allemaal andere zijn hele lekkere liedjes. Maar ik weet niet, man. Persoonlijk heb ik toch wel iets meer aan lijpe beats en zo. Lijpen, ja oké, okay. Nou vet. Ja, sowieso. Nou ja, ik had het net over, Azonto. Hey, shout-out naar Ab Freak trouwens. Ja, ik heb ze geïnterviewd, check het out op YouTube. Promaar op Noorderslag. En dan heb ik het over For Real, waar de Creole band vandaan komt. Maar goed, anyway, dus jij gaat daar ook gewoon lekker... Ja, ik ga gewoon lekker mijn ding doen, man. Ik hoop dat er wat leuks uitkomt. Ja. En zeg, ik heb sowieso mijn zin. Ik ben met goede vrienden en zo, dus het gaat sowieso. Dat sowieso. Maar zijn er al dingen gemaakt, zeg maar, vanuit het hele Boombox collectief samen met jou? Ja, ik heb ook veel meegeholpen met de DNA-IP. En dat is dan ook een beetje gewoon van, ja, ik zou het misschien zo doen. Of ik hoor iets wat niet goed in de oor klinkt. Dus dan kunnen we misschien even dat veranderen en zo. Dus ja man, ik ben altijd bezig geweest. Maar ik kwam ook altijd onder de loop. Wij hebben samen de opleiding studiotechniek gedaan in Hilversum. Okay. Zodoende kennen we elkaar ook. Ja. Ja. Dus als ik iets over het oor hoor bij tijdens de mix, dan is hij er wel die mij daarop corrigeert. Weet je? Dus zo vullen we elkaar ook weer aan. Naast dat hij ook beats maakt natuurlijk. Ja. Ja man. En je zegt inspire bij de boomweb en aan wat voor mensen mag ik dan wel niet denken. Ja. Dat is wel een hele grote vraag, man. Ja, ik ben echt... ik vind Dr. Dre is ook wel echt een key voor mij. Ik weet niet, hij... Dat is West Coast, ja? Ja, okay. West Coast, man. Ja. En Tupac doet het ook voor mij. Ja, maar ik bedoel meer als beatmakers, hè? Als beatmakers. Dan pak ik even mijn telefoon erbij, man. Oké, ik hoor de Alchemist nu al. Ik hoor nu DJ Premier. Ik hoor nu, zeg maar, hoe heet die gast? P-Rock. Ja, J Dilla. Ja, ik ben al voor jou aan het praten, hè? Ja, je beseft wel, hè? Maar kijk, ik besef het zeker. Maar weet je, ik hou me niet zo bij de namen, man. Voor de nieuwe namen Harry Fraud, man. Harry Fraud, ja. Harry Fuck. Er zijn nog wel meerdere mensen waardoor je geïnspireerd bent. Ja, zeker. Het is niet alleen gewoon alleen die boombap, maar ik weet niet, man. Elke pokoe is anders, toch? En elke pokoe heeft zijn verhaal. En dat vind ik nog misschien wel het mooiste van de hele hiphop en shit. Dat je gewoon je verhaal kan kwijtraken. En dat het de uitlaatklep voor sommige mensen is. Dat sowieso. Ja, man. Hey, ik wil echt niet vervelen, maar... We moeten helaas even door. We hebben nog maar 10 seconden. Echt waar? Oh man, ik heb die schuiven nu al naar beneden staan. Om gewoon mijn momentje te nemen dat ik jullie eigenlijk wil bedanken. En dat ik dit eigenlijk veel te kort vind. Dus DJ Low bro, denk voor de case. Maar hey, geitje. Maar ik wil jullie sowieso bedanken voor jullie komst. Ik wens jullie sowieso veel succes. Ja, thanks. Er gaan sowieso wat footage eraan komen. Waarschijnlijk ook vanuit Promario Media. Ja, dus dan gaan we toffe geschiedenis hebben. Leuke dingen doen, man. Uit. Hey, bedankt dat je hier mocht zijn. Ja, man. Ja, hartstikke bedankt, man. Shout-out naar Do What You Like zometeen en tot volgende week. Huis! Ik vind zelf ook dat te kort. Ja, je weet. Fuck it. Later.